Maszynka do golenia brody Philips One Blade. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 249 zł. Teraz za 199 zł. Taniej o 50 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do referendum w sprawie aborcji namawia marszałek Sejmu, zaznaczając, że ustawa z woli narodu nie zostanie zawetowana przez prezydenta. Szef rządu pisze o brutalnym rosyjskim ataku na cywilów w Odessie i apeluje do spikera amerykańskiej Izby Reprezentantów o pakiet pomocowy dla Ukrainy. Niemiecki wywiad szuka agentów, oferty pracy reklamuje na billboardach i w mediach społecznościowych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia namawia do referendum w sprawie aborcji, bo uważa, że bez tego zmiana przepisów dotyczących przerywania ciąży w Polsce jest niemożliwa. Podczas konwencji samorządowej Trzeciej Drogi w Poznaniu wskazywał, że liberalizacja prawa aborcyjnego przez parlament zostanie zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ale jak mówił prezydent, nie będzie mógł sprzeciwić się woli narodu wyrażonej w referendum. Musimy zrobić referendum, bo Andrzej Duda powiedział już, zawetuje pigułkę dzień po. Zawetuje każdą najdrobniejszą, nawet naszą ustawę też. Realizującą podejście do aborcji. I co, będziemy czekać kolejne półtora roku? Prezydent nie może zawetować, wbrew temu, co mówią niektórzy prawnicy. Mamy w tej sprawie analizy naszego biura prawnego. Nie może zawetować ustaw, które są efektem referendum. 11 kwietnia Sejm ma rozpocząć pracę nad projektami dotyczącymi aborcji. Regulacje przygotowane przez Koalicję Obywatelską i Lewicę przewidują, że przerywanie ciąży będzie możliwe bez podawania przyczyn do 12 tygodnia. Projekt Trzeciej Drogi przewiduje powrót do kompromisu obowiązującego przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że aborcja będzie możliwa również w przypadku wykrycia nieodwracalnych wad płodu. Obecnie przerywanie ciąży jest możliwe, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie matki lub gdy dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu. Niech pan spojrzy na Odessę, panie Mike Johnson. Jakich jeszcze argumentów potrzeba, aby podjąć decyzję? Napisał na platformie X premier Donald Tusk. To reakcja na brak decyzji Izby Reprezentantów amerykańskiego kongresu co do wielomiliardowej pomocy, o którą zabiega walcząca Ukraina. Speaker Izby zapowiedział, że republikanie pracują nad swoim projektem wsparcia. Dzisiaj podano, że liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału Odessy wzrosła do 21, a rannych zostało ponad 70 osób. Rosjanie wczoraj zaatakowali miasto rakietami Iskander, które trafiły w cywilne budynki. Ponad 45 tysięcy funkcjonariuszy hiszpańskiej Policji Krajowej i Żandarmerii manifestowało w centrum Madrytu, domagając się poprawy warunków pracy, głównie podwyżek, a także dymisji szefa MSW. Przybyliśmy tu dzisiaj, aby pokazać ministrowi, że nie zamierzamy zrezygnować z naszych żądań, mówili przedstawiciele protestujących, dodając, że ich postulaty są lekceważone. Według związkowców wśród głównych żądań funkcjonariuszy są kilkuprocentowe podwyżki, a także zwiększenie poziomu emerytur. W niemieckim wywiadzie brakuje tysięcy pracowników. Federalna Służba Informacyjna BND szuka kandydatów, publikując ogłoszenia. Ta niecodzienna kampania werbunkowa prowadzona jest m.in. w mediach społecznościowych, a także na ulicach. Szukamy terrorystów, płci męskiej, żeńskiej i innej. Znajdź ich razem z nami, głosi hasło na jednym z billboardów. Inne nawiązuje do najsłynniejszego agenta Jamesa Bonda. Niewstrząśnięty, niezmieszany, ale poszukiwany. Na razie niemiecki wywiad poszukuje w ten sposób pracowników na ulicach Berlina i Bonn. Później podobne plakaty mają pojawić się również w innych miastach. Poprzez kampanię skierowaną do ludzi od 15 do 35 roku życia BND chce rekrutować nawet kilkaset osób miesięcznie. Zakwalifikowani kandydaci będą mogli przejść specjalne szkolenia na agentów. Zostaną, jak czasem żartujemy, dyplomowanymi szpiegami, mówi rzecznik BND Martin Heinemann. Niemiecki wywiad szuka jednak nie tylko przyszłych szpiegów. Potrzebni są również m.in. pracownicy IT, biolodzy, sinolodzy, ochroniarze i obsługa kuchni. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Dzień dobry, zapraszam. Iga Świątek zagra o tytuł turnieju WTA w Indian Wells. Polka w półfinale pokonała 6-2 i 6-1 Ukrainkę Martę Kostiuk. Zwycięstwo Igi nie jest niespodzianką, uważa trener tenisa Radosław Nijaki. Bardzo łatwy półfinał dla Igi Świątek. Deklasacja rywalki 6-2, 6-1 nie dała szans Ukraińce. Praktycznie dominowała w każdym aspekcie gry od samego początku po zakończenie spotkania. No chyba nikt nie spodziewał się aż tak łatwego rozstrzygnięcia, choć wiadomo było, że faworytką jest Iga. W jutrzejszym finale Świątek zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari, która pokonała Amerykankę Coco Gauff. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie Cracovia podzieliła się punktami z Widzewem Łódź. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu padł remis 2-2. Przed momentem zakończyło się starcie Radomiaka Radom z liderem tabeli Jagiellonią Białystok. Jaga wygrała 2-0. Za blisko pół godziny wielkie derby Śląska. Ruch Chorzów zagra z Górnikiem Zabrze. To będzie święto przede wszystkim dla kibiców, mówi trener gości Jan Urban. Na pewno jest to coś wyjątkowego. Nie ulega wątpliwości, że dla kibiców to jest mecz rundy i wszyscy są świadomi tego, że tutaj kibice oddaliby wszystko, żeby w takim meczu po prostu wygrać. Jeśli byśmy w takim momencie rozmawiali o zawodnikach samych, no to różnie to może wyglądać, bo jednak to nie są chociażby moje czasy, kiedy tych Ślązaków rzeczywiście w jednej i w drugiej drużynie było bardzo dużo. Dzisiaj te drużyny są różnokulturowe. Z derbami Śląska dobre wspomnienia ma zawodnik Górnika Lukas Podolski. Ja pamiętam, no bo byłem na tym starym stadionie jeszcze z rodziną, nie jako piłkarz, jako kibic. Byłem tu, byłem też w Zabrzu na meczach. Ogólnie pamiętam ten ostatni mecz, no dla mnie ogólnie fajnie wyszedł, bo wygraliśmy derby 1-0, strzeliłem swoją bramkę. O 20 jeszcze jedno spotkanie, Śląsk-Wrocław podejmie Puszczę Niepołomice. Teraz sporty zimowe. Mikaela Shiffrin wygrała slalom podczas finału Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Tym razem Amerykanka okazała się najlepsza w salbach i było to dla niej 97. zwycięstwo w karierze. W Pucharze Świata w biegach narciarskich triumfował Johannes Klebo. Norweg był najlepszy na 10 km techniką klasyczną w Falun. Polacy nie odegrali większej roli. 79. był Maciej Staręga, a 81. Sebastian Bryja. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Na termometrach przeważnie od 10 do 13 stopni, najcieplej w centrum w okolicach 15. Dużo chmur i cały czas możliwe przelotne opady deszczu. Noc pochmurna, w całym kraju może popadać deszcz. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia Celsjusza w Kotlinach Sudeckich przez 0 na północy do 2-4 stopni na przeważającym obszarze. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł.

Program trzeci Polskiego Radia. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Błażej Król i Adam Bałdych w trójkowej audycji podróżniczej. 18,5 minuty po godzinie 17 w naszej audycji podróżniczej przenosimy się, podróżujemy teraz, proszę Państwa, na drugi koniec świata. Indonezja, tam jest nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Dzień dobry, Tomku, witam Cię. Dzień dobry, dobry wieczór, a nawet powiem, że witam z przyszłości, bo u nas jest już po północy, tak. Więc kolejny dzień. Która godzina dokładnie? Pierwsza, tak? O ile dobrze obliczam? W tej chwili jest już, tak, jest 1:20, czyli aha, mamy 8 godzin różnicy czasu, więc mówię do Państwa już z dnia kolejnego. Dawno Cię nie było u nas, cieszę się, że możemy znowu spotkać się w programie. No to cóż, proszę Państwa, to jest jedno z najodleglejszych, najbardziej trudno dostępnych zakątków globu. To miejsce, gdzie jest Tomek, nazywa się, albo nazywało się, Wyspy Korzenne. No nie, kiedyś toczył się bój, mocarstwa rywalizowały ze względu na pochodzące stamtąd przyprawy, między innymi gałkę muszkatałową czy goździki. Oficjalna nazwa tego archipelagu to Moluki Północne, archipelag w Indonezji. Co cię tam zaniosło? No powiedziałbym, że odpowiedź jest nieoczywista, bo zaniosła mnie na Maluki Północne Góra Kalwaria, proszę Państwa, bo jak dowiedziałem się kilka lat temu, że Góra Kalwaria współpracuje z gminą Północna Halmahera w archipelagu Moluków Północnych w Indonezji, to wydawało mi się, że to absolutnie nie jest możliwe. No ale po przyjeździe tutaj okazało się, że jest możliwe i ta współpraca rzeczywiście ma miejsce i ma nawet realne skutki w wymiarze rewitalizacji rynku miejskiego w miejscowości Tobello w Północnej Halmaherze, ale też oczywiście zaniosła mnie tutaj sama przyroda, bo to, co Państwo słyszycie w tle, tutaj przy otwartym jeszcze oknie, to właśnie są te odgłosy, które w tej chwili o godzinie 1 w nocy słyszą mieszkańcy Moluków Północnych, miejscowości Ternate. Więc z jednej strony mamy w tej chwili miesiąc Ramadan, święty miesiąc dla muzułmanów, więc to, co Państwo słyszycie, to są nocne już modlitwy z minaretów, ale też słyszycie Państwo odgłosy dżungli, która nas otacza. Cykady. Jest to dokładnie cykady, ale nie tylko cykady, to też odgłosy. No, na początku wydawało mi się, że to są jakieś dzikie zwierzęta, ale zostało mi to szybko wyjaśnione, że nie są to dzikie zwierzęta, tylko to są odgłosy rywalizujących ze sobą o terytorium różnego rodzaju żab. Więc te takie głośniejsze, przypominające czasem mnie oczywiście wychowanego w Puszczy Białowieskiej, ryki dzikszych zwierząt, odgłosy, to są jednak żaby rywalizujące tutaj o swoje terytorium. Nie gryzą. No mam nadzieję, że nie są widoczne. Widoczne są wszędzie jaszczurki, jak to w tego typu egzotycznych i dalekich wyspiarskich miejscach, dlatego że są one pożyteczne. Tak. Ja się trochę przyznaję, boję jaszczurek, ale pamiętajmy zawsze o tym, że to właśnie one zjadają komary, które gromadzą się w pokoju, a te komary w takich strefach klimatycznych jak ta 11,5 tysiąca kilometrów od państwa są na przykład nosicielami malarii. Tfu, tfu, tfu, odpluwam to, żeby mi się to nie przytrafiło. Ale jaszczurki to najbardziej widoczne takie gołym okiem zwierzęta na co dzień, które mogą w niektórych z nas budzić zaciekawienie. Chociaż jeszcze powiem, że właśnie przed chwilą, przed wejściem na antenę, podróżująca ze mną koleżanka na głowie przyniosła do pokoju taką 20-kilkocentymetrową modliszkę. Zapraszam na media społecznościowe i Polskiego Radia i swoje, żeby zobaczyć, jak to przed chwilą wyglądało. Na to się trzeba też nastawić, że tego typu nieproszonych gości możemy ze sobą przynieść na sobie do pokoju hotelowego. Ale ona nie czuła tego, że ma coś na głowie? Może to było celowe, może to był taki kapelusz, wiesz, ze specjalnym stoikiem. Czuła, że coś po niej chodzi, po czym okazuje się, że jest zaprawiona w bojach z modliszkami i stwierdziła, że jeśli modliszka chce wejść i ona ją przeniesie przez ten hotel aż na balkon, z którego uwolni ją z hotelowej opresji, więc powiedziała mi też, jest doświadczona ewidentnie, powiedziała mi, że modliszka wejdzie na głowę i na tej głowie zostanie. Tak też się stało, aż do momentu wypuszczenia, uwolnienia modliszki na balkonie. Proszę Państwa, jak Państwo słyszeli, chwilę temu Tomek mówił to w swojej relacji. Współpraca gospodarcza Góry Kalwarii z Molukami Północnymi kwitnie. Tomku, pozwól, że zrobimy chwilę muzycznej przerwy i wrócimy do rozmowy za niecałe 4 minuty. Z ogromną przyjemnością. Here we are, still together. trójkowa audycja podróżnicza i Leny Krawitz. 27 minut po godzinie 17, a my wracamy na Moluki, czy do Moluków, Moluki Północne. Wracamy do Tomka Sajewicza, który jest na tym indonezyjskim archipelagu. Witam cię ponownie, Tomku. Dobry wieczór, witam z przeszłości. Wyspy Korzenne, tak. Wyspy Korzenne, ja powiedziałem, to jest... No to jest nazwa nadana temu miejscu w czasach kolonialnych, prawda? A co teraz stanowi o tożsamości tego archipelagu, tych wysp? No na pewno kultura mieszkających tu ludzi. Tutaj przeważająca większość to są muzułmanie, około 80%, 20% to są chrześcijanie. Ale też trzeba pamiętać, że w tej miejscowości, w której jestem dzisiaj, to jest miejscowość Ternate i też taka informacje, które się pojawiają w nieoczekiwanie wręcz. Jeden z kościołów, który odwiedziłem dzisiaj też z mikrofonem, okazało się, że to jest pierwszy kościół w Indonezji założony przez Portugalczyków, więc to też ta kolonialna przeszłość, ale te pozytywne elementy tej kolonialnej przeszłości też stanowią o obecnej tożsamości. Tożsamość oparta jest na tych różnicach kulturowych między i muzułmanami, i chrześcijanami, i ich współistnieniu, nie zawsze pokojowym na tym archipelagu, ale z drugiej strony też oczywiście niezwykła przyroda, dzika przyroda, przepiękne morze molukańskie otaczające wyspy Moluków Północnych i też jaka ogromna bioróżnorodność. Rafy koralowe, to wszystko razem łączy się w, powiedziałbym, no miejsce, które, o którym trudno mówić, że w ogóle istnieje. Dla mnie to jest niezwykłe, że w dzisiejszych czasach w ogóle są takie miejsca, które można by określić mianem końca świata, bo dla mnie to jest taki przepiękny rajski koniec świata ze względu na to, że jest mało turystów. Luksus tego miejsca, absolutnie nieluksusowego, bo trudno się tutaj dostać, też trudno uzyskać informacje o różnych atrakcjach turystycznych, trudno uzyskać informacje o miejscach noclegowych. Luksus tego miejsca polega na tym, że nie ma tu turystów, że jest się skonfrontowanym codziennie z dziką przyrodą, a tak jak powtarzam po raz kolejny jak mantrę w tym tygodniu nadając z Moluków Północnych, jak 20 ponad lat pracuję w Azji, tak naprawdę nie widziałem nigdzie tak otwartych i tak przyjaznych i z taką otwartością podchodzących do drugiego obcego człowieka ludzi jak tutaj. Moluki Północne, proszę Państwa, to jest jeden z tych, można powiedzieć, ostatnich niezadeptanych turystycznie regionów świata. A powiedz mi, bo archipelag leży dokładnie na równiku, mówię o całym archipelagu, tak jakby go ogarnąć. Ty po której stronie równika w tej chwili jesteś? Ja jestem po północnej stronie równika w tej chwili, także... Aha, czyli po naszej. Po naszej, dokładnie, jak mówiąc w tym, tak rzeczywiście po naszej. Ale też chcę Państwu powiedzieć, że a propos tego, to co wspomniałeś, że to odległe miejsce, to jest jednak wciąż dla mnie taka zagadka, że w dzisiejszych czasach ta wyspa jest położona, powiedzmy, 2 godziny drogi od oczywiście znanej wszystkim, tobie, także tobie z tego, co wiem, indonezyjskiej wyspy Bali. No tak, ale to Bali to jest kurort w porównaniu do tego miejsca, w którym ty w tej chwili się znajdujesz. I właśnie chciałem o tym wspomnieć, że tu wszędzie właściwie niedaleko, właściwie na południe czy na zachód patrząc mamy takie regiony dosyć turystyczne, to jednak coś ocalało i to jest coś, czego ty doświadczasz w tej chwili. I mam nadzieję, że ja tego nie zadeptam, ani też, że państwo tego nie zadeptacie. Rozmawiam tutaj też z lokalnymi władzami, które chcą mieć więcej turystów, szczególnie zagranicznych turystów, którzy mogliby też w jakiś sposób wesprzeć te lokalne społeczności. Dosyć biedne, od razu przyznajmy to, to jest dosyć biedne miejsce z bogatą przyrodą i kulturą, ale miejsce, w którym trudno jest zarobić na życie. Więc ja też mam nadzieję, że ten rozwój turystyki, rozwój Moluków Północnych, który absolutnie jest nieuchronny. Ja widzę to, że tutaj będzie więcej turystów, bo no, nie jest możliwe, żeby takie miejsce aż do tego stopnia nieodkryte w XXI wieku istniało. To jest też, proszę Państwa, pochodną tego, że nie jest łatwo, o czym też zacząłem mówić, jest się tutaj dostać. No właśnie, jak ty się tam dostałeś? Bo rozumiem, że na początek to jest Jakarta, prawda? Stolica tak, Indonezji, jakby Jakarta. Brama do tego regionu, a dalej? Absolutnie. A dalej to, proszę Państwa, jest de facto jeden lot dziennie z Jakarty do miejsca miejscowości Ternate, w której teraz jestem. I to lot niezwykle niewygodny, ponieważ to jest lot nocny, między pierwszą godziną a pierwszej godzinie czasu lokalnego w Dżakarcie się wsiada w samolot, a ląduje się o godzinie 8, przed 8 czasu lokalnego tutaj. Podróż trwa 4 godziny, jest dwugodzinne przesunięcie czasu jeszcze do tego wszystkiego, bo to oczywiście Indonezja, 17 tysięcy wysp i kilka stref czasowych, więc jest to niewygodna podróż i trzeba też, nie zawsze są bilety na ten jeden samolot, który bezpośrednio dolatuje z Dżakarty do Ternate. Potem, jeśli chce się jechać do miejscowości Tobelo, o której Państwu wspominałem, to jest kolejna godzina łodzią motorową, dosyć taką, powiedziałbym, kontrowersyjnie szybką, jak na moje przynajmniej zdolności w percepcji prędkości przy wysokich falach, plus kolejne 4 godziny samochodem. Ta logistyka dotarcia tutaj jest dosyć skomplikowana, co też odstrasza wiele osób od przyjazdu, ale dla chcącego nic trudnego. Jak słyszą Państwo entuzjazm w moim głosie, to proszę wiedzieć, że on jest oparty naprawdę na tym, co się dzieje wokół mnie, bo pomimo tego, że jest święty miesiąc Ramadan, więc jest to wiele spokojniej. Tutaj nie można, w dobrym tonie jest niejedzenie na ulicy, chociażby w trakcie dnia, dlatego żeby nie, tutaj wiadomo, że... To we wszystkich krajach muzułmańskich. Poszczą, dokładnie. Więc jednak mimo wszystko tych wszystkich, powiedzmy, ograniczeń związanych z tym szczególnym miesiącem, wciąż jest taka masa, taka duża dawka adrenaliny pozytywnej w związku z tym, co się widzi, co się przeżywa, co się słyszy od ludzi przede wszystkim tej historii, że naprawdę warto zadać sobie tyle trudu i tutaj dolecieć jednak. No jak Państwo słyszą, podróż wyjątkowo jetlagogenna, ale Tomek trzyma się nieźle naładowany tą adrenaliną, o czym nie omieszkał wspomnieć. Tomku, bardzo Ci dziękuję, czekam na Twoje relacje, bo Ty jeszcze tam zostajesz trochę czasu, więc pewnie uda Ci się coś ciekawego, fajnego wydobyć i z tej lokalnej społeczności, i z tej lokalnej przyrody i kultury. Bardzo Ci dziękuję. Mam taką nadzieję i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Tomasz Sajewicz, proszę Państwa, nasz azjatycki korespondent. aktualności Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Artur Rojek i Syreny w trójkowej audycji podróżniczej. 19 minut z małym hakiem dzieli nas od godziny 18. Proszę Państwa, mam dobrą wiadomość, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wakacji, no i tych, którzy zdecydują się pojechać na nie pociągiem. Proszę Państwa, Wars wita Was, ale po nowemu. Po nowoczesnemu. W wybranych pociągach PKP Intercity niebawem pojawią się automaty z napojami oraz przekąskami, także na gorąco. To na razie taki roczny, pilotażowy projekt, no ale może się rozwinie. Można powiedzieć w każdym razie, że nareszcie chyba doczekaliśmy się tego, co za granicą bywa już pewnym standardem. Dotąd pasażerowie w naszym kraju mogli liczyć na wagony gastronomiczne Wars albo panią lub pana z wózkiem. Czasem nie ma ani jednego, ani drugiego. No a w podróży jeść i pić się chce. Teraz w pierwszych składach instalowane są maszyny wendingowe. Mają działać na przełomie kwietnia i maja. Kupimy w nich wodę, batoniki, wafelki, chipsy, no takie oczywiste rzeczy. Ale co ciekawe, mają być w nich również świeże kanapki. Robione będą bezpośrednio przez obsługę Warsu. Będą też gorące napoje i tu nie tylko chodzi o kawę czy herbatę. Ma być też gorąca czekolada, a nawet barszcz. No a że to maszyny, to będą działały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Płatność będzie realizowana wyłącznie z użyciem kart oraz technologii zbliżeniowych. No i teraz gdzie te maszyny będziemy mogli spotkać? Automaty się pojawią w pociągach Intercity, Gałczyński, relacji Warszawa-Szczecin, Strzelecki, Warszawa-Gorzów-Wielkopolski, Mewa, Warszawa-Szczecin, Suwałki, Szczecin to już Podlasiak, Mamry, Wrocław-Olsztyn-Wrocław, Lednica, Poznań-Gdynia-Poznań, Drwęca, Olsztyn-Poznań-Olsztyn i Bachus, Zielona Góra, Gdynia, Zielona Góra. No na razie tylko tych 8 relacji, w których tego typu oferta chyba jest najmniej potrzebna, bo tam są klasyczne warsy. I szczerze mówiąc, nie wiem, co stoi na przeszkodzie, aby takie urządzenia pojawiły się w każdym pociągu. I to niekoniecznie rangi Intercity, ale także ekspresach pośpiesznych. No ale traktujmy to jako dobry początek. Wszak każda najdalsza nawet podróż zaczyna się od zrobienia pierwszego kroku. Polskiego Radia. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane, leżą same. Takie rany się klei nitkami, dzięki sztuce tu nieznanej. rzekami do mórz, proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód, żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna. Z tą różnicą, że bezpowrotnie. Taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód, żyć życie znów. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Duet Kępiński, Kowalonek i do tego ta trzecia ona, czyli Sarsa. Trzymaj z trójką, 10 minut dzieli nas od godziny 18. Podróżujemy po świecie, szukając takich miejsc, w których dzieją się albo są ciekawe rzeczy. No to teraz przenosimy się, proszę Państwa, do Walii, konkretnie do miejscowości Hai-on-Wai. Tam w miniony weekend na pobliskim wzgórzu pojawił się błyszczący monolit. Ma co najmniej 3 metry wysokości i jak relacjonuje jeden z mieszkańców, z pewnością był wykonany ze stali nierdzewnej i był pusty w środku. Konstrukcja po prostu musiała być na tyle lekka, aby dwie osoby mogły go swobodnie przenieść i wkopać w ziemię. Tajemnicze monolity to takie pojedyncze prostokątne konstrukcje albo kwadratowe, które pojawiają się od czasu do czasu w różnych miejscach na świecie. Pojawiają się i znikają. Taki metalowy monolit widziany był między innymi wcześniej w Warszawie w nocy z 8 na 9 grudnia 2020 roku. Metalowy słup pojawił się w okolicach Mostu Świętokrzyskiego, no a potem zniknął. Do tej pory te monolity zostały zauważone między innymi w Stanach Zjednoczonych, Rumunii czy Wielkiej Brytanii. Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia tych monolitów. Jedna z nich mówi o działaniach jakiejś grupy artystycznej lub grup działających w ramach sztuki współczesnej. Kolejna głosi, że niektóre monolity zostały postawione przez ludzi dla żartu, no ale oczywiście ta najdalej idąca, najbardziej zaskakująca wydaje się być oczywiście teoria, która mówi, że te konstrukcje są dziełem kosmitów lub znakiem życia na Marsie. W niektórych przypadkach monolity mogą mieć naturalne pochodzenie. Dla przykładu mogą być to skały, które zostały odsłonięte przez erozję lub inne procesy geologiczne, no ale raczej nie w przypadkach, o których wspomniałem.